moy wa ahlul bayt wa ñooñu manam moy shurafa yi radiyallahu anhum wa parce que ñoom ñaar yeen tib sa sam dañ ñoom ñaar duñu takaliko abadam ba kérok ñuy tass ñuy tassé ak man ci ki ba ci mbalka ba wa moy voilà mom la waxon ci ki kan moy fan la yenen tib diglé affaire tariqa yi ñu leen hadith bobu hadith bobu parce que tariqa yépp ñiko défar ñoo ni tariqa yépp nak ñiko bindi ñooñu la wa moy wa ahlul bayt wa do deg ko bokul ci ahlul bayt ko defar tariqa amul existé wul lool tariqa yi nga fi deg yépp liko dalé ci jamono yu ñëkk yi sidou abdul qadir al jilani radiyallahu anhu jaar ci ñoom ñëpp nak ar imam ar rifa'i tariqat naktubandiyya tariqat shaziliyya tariqa dabaghiyya tariqa tijaniyya manam ba ci tijani bi nga xamne moy dernier tariqa bi sax ñoom ñepp ay shurafa ñoo cherche ñoko defal ñoom ñepp wa ala kulli halin liñ ci djiblu won moy ñub gogou muy wax manam moy alquran ak sunna wa kok mom moy ñub gi nga xamantene mom la yalla wacce motax sa borom mom la wax tamit qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam qad deug deug jaakum dikene len minallahi tukke ci bur yalla nurun ak leer te moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok alquran wa kitabun ak tere bo xamantene mubinun dey biral de leral nañ miri yahdi dana gindi bihi di jaare ci yoon wo ci leer gogo ci tere bobu allah bur yalla man ittaba'a kep ko xamne top nga manam ittaba'a ak tabi'a du ben tabi'a moy top na ittaba'a moy yulli nga sa day ak choona ba top ridwana ho ngeureumam subul assalam yoon yi jub ya yoon muccu ya wayukhrijuhum tadana len genn min azulumat ci lendami ila nuri ba jeme len ci leri bi iznihi ci ndigalam yahdihim tadana len gindi ila siratim mustaqim ci yoon nga xamne dafa ci woral manam kon yi yeb ba fiñi wax ba legi ni ginnaw biñu waxe ci hidayatun amma ci bir hidayatun khassa biñ da wax fi lañ ci tollu ci lan ci hidayatud dilala parce que amna ño xamantene amuñu ko jottu ko am moy ñoo lañ wax ahlul fatra ahlul fatra moy fatratu min ar rusul muy alquran la wax ñoo ñi nga xamantene moy comme li alquran wax litunzira qauman ma unzira aba'uhum fum ghafilun yeenentib sa samne yalla yasin wal qur'an al hakim innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim gis nga yoon wujub mi ñi wax bo bele hidaya gogo yasin wal qur'an al hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dafa xereñ te xereñay atté innaka li wer bu wor moy yaw la min al mursalin ginna ni ci ñi ñu yoni nga bok yenenti alayhi wassalam ala siratin ka tegu ci kaw yoon di digle aw ci kaw di ginde ci kaw yoon wo nga xamne mustaqim ba daji ci woral la tanzil nga xamne dafa wacc min hein aya sura khana hakim nak alam lam salatu mustaqim tanzil nga xamne dafa wacc min azizul hakim ti ki nga xamne azizur rahim wala ci ki nga xamne dafa noti ngorum rahim ki yaatu yermane litul zira ngir nga war xaw man gaay nga xamne ay nit peuple bo xamne ma unzira aba ken waru won sen baye fahum ghafilun ñom ñu fek ñu nek ñoo xamne dañoo yegëti dañu négligent ñoon ñoy fatratu min rasul ñoñu nak mom yalla mayu len gindi gogo manam tektal gogo moy ñi nga xamantene ñoom seen motax ñoom tamit du len tek atté comme ñi ci dess fatra lu fatra ñoñ dañu am seen atté bop motax wa ma kunna mu'abbin hatta nab'a rasulan duñu yalla ne duma mbugal kenn feek yoni wuñ ci ñoom yenen manam kon hidaya gogo hidayatud dilala manam koku yalla moko tok tek bopam manam kenn du ne man responsable la ci le fait que awma hidayatu dilala gogo manam fek ahlul fatra par exemple ñom duñu responsable ci li gëna wër ci masalo manam ñom duñu responsable tant que amuñu lool quoi voilà tant que amuñu lool lool tamit moy tax par exemple ki nga xamni mu mën ta comprendre kokku du responsable par exemple ki nga xamantene tay alcorane dafa ñew musutu deg ci alcorane dara xamu ci dara musna deg mo romb ben way bu koy jang mais comme mom do arab te degul arab musna romb ku koy ki rek mais musta deg a part lim deg nonu te xamu ci dara comprendre ru ci ben mo musutu deg lu yalla musutu deg li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala xamu ci dara kokku du responsable niki nonu dof bi dof parce que lutax moy même bu don mi ngi fi ñuy waxtane affaire yoy diko leral gën ja mag leral même mom yalla jogu ko xel mo xamne amna capacité mëna comprendre niki nonu ki tax lolo tax ki tax en fait motax li tax a cheikh abdouss dabbah radiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko lan motax sa borom subhanahu wa ta'ala di wax di jital tout temps samo ci basar ak deg ak gis ci gis té pourtant parce que xolal ay alquran yépp bo la sétlo khatam allah ala qulubi wa ala sam'ihim wa absarihim wa waja'ala absarihim ghishawa man wa ala absarihim ghishawa yalla dafa mune khatam allah ala qulubihim yalla yefiri da tecc sen xol de ko tecc wa ala sam'ihim ak sen deg deg wa ala absarihim def ci sen kaw gis gis ghishawatan ak kir ak kiray xolal fimu nan hal ataka hal ata al insan hina min dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira yalla ni inna li wer wor moy ñun yalla khalaqnahu ñun ñoko bindu mom nit ki min nutfatin ci ak tok ndox deng am shaajin bo xamantene manam ndox mu doore la buñu jaxass bu jaxaso ci bir ruh mu ndaw sar nab han yu moy bu jaxaso moy sperme bu jaxaso ki moy o ovule voilà mune nabtal yi ñu tek manam ñu éprouver ko ñu nat ko faja'alnahu ñu def ko mom doomu adama sami'an muy kuy deg basiran muy kuy gis ak inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula wala taqfu bul yalla ne bul top muk ma lay salaka bi am lo xamne do ci am xam amo ci xam xam lo xamne mbir mi amo ci ben xam xam bul ko top parce que lan ak diko top to ka di luñuti ay mbir yo xamantene han ak yu mel nonu dal parce que inna sam'a nak deg deg wal basara ak gis gis wal fu'ada ak xol bi kullu ulaika kana 'anhu mas'ula yep yalla dal len latte yowul tegoti ak yenen ak yenen ak yenen sa yu waxi deg gis deg lu ñeek tuddu doga tuddu gis ana lan mo waral lool alors que gis nañ ni gis ci lañuy gisee kiimanu yalla yi ci lañuy gisee asamanu ak suuf ci ni mu mel han manam gis ci le nit ki di meuna jange alcorane diko lire manam lool moy ñun lepp ñun non lañu def manam du deg lañu jange alcorane dal manam wala ala kulli hal wa yeen mom da ngeen di jange alcorane seen loxoy waye mais du deg lañu jange alcorane gis lañu koy jange wa ak yu mel non manam dal gis dal ci le nit di gisse ki manu yalla ci manam yu bare bare bare gis lañ koy def jant beek wer wer yi yalla yi tuddu ci alcorane dal nan xana nangam gisunu li nangam yoy lay wax du wax xana degguñu nangam du xana gisunu nangam lay wax awalam yaraw ak alam tara han yoy ni ñu bëre ci alcorane ak fa yanzuru han ak yu mel nonu dal yoy yep nga xamanteni gisunu xana xoluñu xana yoy gis mo koy def pourtant lan motax mu ñëkke deg tout temps mu ñëkke deg ci kaw gis cheikh abdou zabara dara no dadé li ngeen wax ci gis yépp deug la sauf que dafa am benn njariñ rek bu deg am bo xamantene nekul ci gis té njariñ gogou mo no tax moy tax nit ki meuna comprendre ci a part de deg gui ci lay comprendre di meuna xalat di meuna xamne li li la li la yalla waral ci mom li la yalla digel ko li la ko yalla di téré notion taklif fof lay voilà ci lay dogu meuna nekk mu kallaf ah tiyu am solo wax manam kon gindi lolou motax ki dul deg mum bokku ci affaire ki dul deg mom bokul ci mbir mais rek deg gi ay ay woute la ay façon la bon lolu xamna dinañ ci ñew bu ñu yexé ci lu mel non mais dal ala kul hal deg gi tax dal ñuy wax moy deg mëna deg deg lo xamne deg gu leer la ba mëna comprendre wax ni voilà mo xam deg la complètement voix bi mëna am aperçu di mëna ak jotta ci son yi audition voilà audition wala bok mu nek deg bo xamne dina tax ba ku mel ni yow warna meuna comprendre wa sino fekke ku mel ni yow warna meuna comprendre li nga deg ko te comprendre ko lolou du tax nga nek manam dula décharger du tere nga nek mu kalaf voilà deng nga kon manam luñu djublu won ci lolou dal moy hidayah gog mom lañu wax hidayah dilala mu am hidayah ak mo hidayatu dilalat wal bayan legui mu am lu ñu wax hidayatu tawfiq manam hidayatu dilalat gi ñu doon wax batay pour ba la ñu ñew ci hidayatu tawfiq mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innaka li werbu wor mo yow yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam la ginnani tahdi da ngay gindi waté di tegaté ila siratum jëm nit ñi ci yoon wi nga xamné moy woon wu maggu wu leer al mustaqim ba di ci ciow wor siratum mustaqim té moy siratullah moy yoonu yalla alladhi bi nga xamné mu loho ñel nako ma fi samawati mbolem li nekk ci asamani wa ma fi lard ak mbolem li nekk ci suuf ci ala waawi ala yob yego ma yegal la ala damani ila allah jëm ci yalla kasse kasse dong rek tafiru ci lay delu ak umuru mbir yépp la ilaha illallah la ilaha illallah te fek mo xon ci lu jitu kazalika awhayna wa kazalika nika nonu awhayna wahyuna ilayka jeme ci yow ruhan manam alquran wala ruhan yermude wala ruhan leer gi nga xamantene min amrina ci ndigal la tukke manam li nga xamne ruh la donte amna benen firibu manam ci haqiqatul muhammadiyya mom lay doon dund fo ba nga xamantene mom la yalla duggal ci mom la yalla def ba tax yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bo mu ne ko nak mu koy wax nak ne ko ma ba tax manam mu nek repère mom yenen ci sallallahu alaihi wasallam nek repère wa da ne ko ma kunta motax neko ko xamne tad xamone tadri xamone nga mal kitab ana lan moy tire bi alquran xamoko won avant manam ay xamowone haqiqatu kitab deug alquran dang ko manam moment bu ñu gëné aduna ba bi mi am 40 ba bi am 39 ans 6 mois da ko faté won complètement xamatuko won wamal iman walal iman du tiagel ngëm yalla gi nga am tay pa ngëm yalla deug ngëm yalla parce que yenen ti yalla mu sallam dañu juddu walé ngëm yalla ti ngëm yalla gi gëna mat dañu juddu walé donc tektelewul ne gëmul won yalla da fay tektelé ne gëm yalla gi gën gi mat tay dimu am non walakin waya ja'alnahu def nañ ko mum alquran giñu wacc ci yow nuran mu nek leer bo xamne nax di dañuy gindé bi jaaré ci leer gogou man na sha kuñu sopp min ibadina ci suñu jami kon li hidayatu tawfiq la batay hidayatu dilala la batay dama day tekta la mais nak gis nga nax di dañuy gindé mais manam kon alquran yalla ni astaghfirullah bi hidayatu tawfiq la moy bi may bëgg tuddu après wala ñun yalla ñoy gindé bi hi diko jaaré ci alquran man kon alquran da nga ci amé hidayatu dilala mais hidayatu tawfiq gi yalla moy utiliser alquran pour yow nga djubé ci man alquran moy sabab bi tax nit ki meuna djub ñom alquran taxul ñu djub voilà amna ñu xam alquran mokal ko parfois sa dañuy xam limi viri mais taxul ñu djub motax yalla ne ñun ñoo ci jaaré pour gindi man na sha ku ñu sopp nit ibadina suñu jaami yalla nañ ci yalla bolé wala wala mo ngok ci benen ay ba ci sourate al-baqara yudul moy gindi moy sank bi diko jaare ci al-qur'an kafiran ñu bari wa yahdi me moy gindi waate bi di jaare ci al-qur'an kafiran ñu bari la ilaha illallah xolal ko xamantene mom al-qur'an bi degote me mana yi manam mom ci mana yi ci bopum lay joomi moy mutashabihat ak yu mel non wa innaka liwer wor yo mu ne ko yow nak la tax di giñ nan da ngay gindi ila siratul mustaqim jëm ci yoomu djubbi manam bi hidayah nak hidayatu dilala lay tek lan moy woni hidayatu dilala lay wax fi moy benen ayeb ci suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ci lañu ci ay bobu ci lañuy defé transition bi pour dem ci lan moy hidayatu tawfiq dim nan ko innaka li wer bor moy yow yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi do gindi du yow yaay jubal man ahbabta kula sop walakin way nak li fi nek moy allah bur yalla yahdi mom moy gindi man yasha ko ko sop kof mom hidayatu tawfiq la wax legi nagn xol difference bi hidayatu dilala ak hidayatu tawfiq hidayatu dilala moy yalla da kon mom yow xam xam bi la bi wara tax nga xamne yalla day am lay ci kaw nit ñi lool moy hidayatu dilala hidayatu tawfiq moy yalla deppele la ba sa xol bëgg ju ngani man na teggu ci yoon wu jubbi na ca nek teggu ci pour mëna jaar ci yoon wu jubbi bu ko defé ma yegg ci borom soxnalo ma ngir mu am geureumal borom bi muccu ci ak meram lool moy hidayatu tawfiq ci ngay comprendre ay bi nan fa amma wa amma samud fa hadaynahum fastahabbul ama ala alhuda wa amma samud ndal samud fa hadaynahum dañ leena gindi manam dañoo wacce ci ñoom ab yonent mu di len leralal yoonu yalla bi way fastahabbu ñoom dañoo sopp lan al ama ngeut manam ak gumba ak silmaha baña gis deug ala al huda ci kaw njub gi nga xamne mom lañu wacce ci ñoom deng wa miki nonu sama borom mi ngi nan ci suratul insa na inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah innahu kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa adh-dhalimina a'adda lahum 'adhaban alima mune in hadhihi li werbor moy li kat alquran ji aya yi ñuy wacc bo ba legi tazkirat ak fatali la faman sha'a kep ko xamantena somna ittakhadha na jappe ila rabbihi jëm ci boromam sabilan aw yoon na jappe yoon bi mu wara manam jëp wa yalla ne wa ma tashawun wa du len sop illa an yasha Allah ludul mu sop yalla kon xam nga bele won na la ne la yoon waangi ni leer na leral nako fele inna hadhihi tazkira li fatali la leer na lol hidayatu dilala amna fofu waye dal ni nak wa ma tashawun wa du len sop illa an yasha Allah ludul mu sop yalla lol nak mom hidayatu tawfiq la lay won fofu ngelam amna nel nak par contre du ku xam affaire bi rek du ku gis mbir mi rek du ko xamantene responsabilité manam nek na mukallaf rek ke ni ba nga xamne alquran wacc na ba ñu gis ko yenent yi nek fi borom xoxam yi nek fi téré yi nek rek ça veut pas dire que nit ki dool dana gindé ko man dal du ko def solution wa du ko mu neex yalla mom moy deppele nit ñi yalla ñu yalla deppele motax mo ne inna allah li wer bor moy yalla kana dafa mus di nek te musu te dañ di doon aliman ki nga xamantene moy aji xam ji mbir yi yep ak lu mbir mbiro hakiman moy ki nga xamne moy aji xereñ ay atté mom musu xereñ ci lepp itam subhanahu wa ta'ala fi tamit dalay wax na la mom yeen yeen xamul mbir mi mais secret dogal mom yalla xamna yudkhil moy dugal man yasha ku ko sop fi rahmatihi ci yermande ok lol moy hidayatu tawfiq tawfiq waz zalimin tonkali nak ñom aadda wajal na lahum ñel len azaban bugal aliman bu metti niki nonu bo xole ci suratul surat shura batay dang koy gis bim nan wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa law shaa allah laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa adh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la naseer dang koy gis fo wakadhalika munniki non awhayna wahyunañu révélé nañu ilayka jëm ci yow yenen ti yalla muhammad alayka salatu wassalam qur'anan alqur'an bo xamantene arabiyan ci lako arab lañ ko wacce fi litun dira bu ko defé nga war nga xup ummal qura ndey ji dekkii te moy makkatul mukarrama wa man hawlaha ak mbolem nit ñi nga xamantene ñi ngi koy wër ñi ngi ci wet ga te moy aduna bi ndax makk moy centre bi litu watun zira bu ko defé nga fatali warata yowmal jame bisub dajé ba la bi nga xamné la ray ba fi amul benn sikisak ci bis bobu ci né dana am té mbolam niñ ci wax dana xew fariqun amna kurel bis bobu ño xamantene ñom fi jannatu ci aljanna lañuy né wa fariqun am kurel ci ñom ño xamantene fi sa'iri ci tak tak sawara lañuy né sama borom subhanahu wa ta'ala né walaw shaa allah walaw shaa abu sawon allah bur yalla la ja'alahum konantan don na len def ummatan ñu nek aw xel wo xamantene wahidatan ben rek lay doon manam li nga xamantene mom lañ ci jublu insha allah moy di mbolen nit ñi mo xam julli ñu len wala yefiri lolu bu boba doot amati ñepp dañuy nek rek ay julit gem borom bi subhanahu wa ta'ala di top limi digle te di baye limi tere bu ko def wala kin way nak dafa fekk ne yudkhilu mom bur yalla moy dugal man yasha ko sop fi rahmatihi ci yermandem wa zalimun wa yatun kadi nañ xamne ma lahum amunu ñeelu len min waliyin kenn ko xamantene ci parando wala ci ñoom wala benn kilifa bo xamantene dina len jappale ci dara wala nasirun du ciagen kenn ko xamne dana len dimbali dana len fekk ci musiba ye ñu nek mu di len fay jele la ilaha illa allah la ilaha illa allah li mom manam dalay wonne la han dalay won manam digeunte hidayatut tawfiq ak hidayatul dilala ndax yalla mo wacce neena wacce na alquran bi mu nek lak ara yalla ne dafa ko wacce pour mu war gay mais cerewul neena yalla nak ne ah def len dank bu neexone yalla yeen ñep di ngeen djub mais nak dako neexut moy duggal ku ko neex ci yermu dem niki nonu la waxe ci ay yi nga xamantene mom mo nek ci kanam bi mu nan shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi allah yattabi ilayhi man yashaa wa yahdi ilayhi man yunib mun shar'a yonal na lakum ñeel leen min ad-din ci diini ji ma lala ma li nga xamantene wasabihi mom la denkon nohan yenen ci yalla noh ala nabina wa alay afdalus salatu wassalam mom nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ndek yoni walladhi ak li nga xamantene awhayna ilayka mom lañu wax yu ilayka jeme ci yow wama wasayna ak lañu denkon bi ci mom ibrahima ba nga xamne mom moy suñu xarit bo musa nga xamne moy xejju nga xamne mom la suñu borom doon waxal wa isa bi nga xamantene mom kaddu la bu suñu borom subhanahu wa ta'ala bind te wutalu ko bay mu duggal ko ci mu bind ko ci biiru maryam mu daal koy jur alayhi salatu wassalam sama borom ni ñi ñep ma leen yoni wul manam yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yenenti yalla nuh ha yenenti yalla ibrahim yenenti yalla musa yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam ñoom ñoy ulul azmi sama borom subhanahu wa ta'ala neena dafa diini ji mom mo teural yoonu dal ni nak am ne lan lay tek an tafsiriya la mom day leral moy aqimu na ngeen taxawal ad-din diine ji taxawal len ko na taxaw bu len ko baye diko tiaxane te mom moy ngeen wetal borom subhanahu wa ta'ala lolou motax mbolam yenenti ñom amna luñu bok manam diine ji ben diine la ndax inna ad-din inda allah al-islam ni wor wor moy ben diine la yalla am te mom moy al-islam waye nak yenen tubu ñew dafa am lu mu ci yok ak lu mu ci def proportionnellement ak li ci wajamono soxla waye nak proportionnellement ak li ci wajamono soxla waye nak ñom ñoy bok lepp manam ñom ñoy bok rawati na li nga xamantene ñom ñoy base bi te mom moy tawhid wëtal borom subhanahu wa ta'ala amul kenn ci ñoom luddul day wote ci baatu la ilaha illallah wa motax sa borom subhanahu wa ta'ala neena kon nak na ngeen taxawal diine ji wala tatafarraqu fihi te bu len ci takaliko bu len ci xëccu bu len ci takaliko lool muy motax ci aqida amuñu droit di diverger ci point fort ci aqida ni importance yoy kenn du ci diverger bu amé point yuñ ci diverger ci bir aqida rek xamal ni do du point bu am solo lol lolou mënon nañ ko sax yobbu ci côté fiqh bi non d'accord voilà lolou wara démé dal voilà manam parce que yoy wouti mënu ci am da ci wërta mëna am parce que mbolam yenenti bi ñëw lolou lañu fi tek motam mu ne kabura magna ala al muskabura rina ala al mushrikina ci way bokale kat yalla yi ma diini ji nga xamantene mom lañu waxon nga xamantene mom lañu joxon yenenti yalla nuh mom lañu joxon yenenti yalla ibrahima mom lañu joxon yenenti yalla musa mom lañu joxon yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu joxon bolem yenenti ñi nak dañ leena lim ndax ñom ñoy les grands réformateurs de l'histoire waye yefir ñom aka mag ci ñom aka reey ci ñom aka dis ci ñom mal diini joju nga xamantene ta du'uhum ngom nga len di wo ilahi jeme ci mom yi manam yefir bokkal ka yalla ñom il n'imagine même pas lolu koku mom c'est infernal pour eux ils imaginent pas du top diini di non c'est une énormité énormité waye sama borom subhanahu wa ta'ala neena allah bur yalla yajtabi mom moy tab moy han ilayhi jeme ci mom man yasha'u kuko sop moy yeuf di te moy gindi ilayhi jeme ci mom man yunit kep ku wëru ci mom wa kon fi wa ndax lolu ndax lan manam mo lay tan ci bula tané da ngay wëru ci mom mu gindi la wala manam moy day saxal ci kaw njub gi parce que njub ay étape la même hidayatu tawfiq yi ay étape la comme niñ ko waxon kéro ki nga xamantene motax ibn sirata mustaqim kenn ku ci nek dang koy wax par rapport ak su deug rek ki nga xamantene mom amul xamul day ñaan yalla xam te teggu ci yoon ki nga xamantene mom xamna mom day ñaan yalla jup may ku mu jëfé xam xam ki nga xamantene mom day mi xamna mi ngi jëfé xam xam day ñaan yalla saxal ko ci ki nga et cetera koku nak ki ci sax day ñaan yalla gën ko ci saxal mu bañ ko ci jëlé te mu yok ko parce que man ay étape la ngayé wala wa té lool la xolal sama borom néna motax juste après pour wax la néna lool ci ciobaram lay aju mune wa ma tafarraqu wa taqliku wunu illa lulul min ba'dama ginnaw bi nga xamantene ja'ahum dikna len al ilm xam xam bu leer bi waye lolou yep mu nek baxyan ak fetirlu ak mbew baynahum bu xew sen digeunte manam kon hidayat dilala bim ñewé moy alquran ak sunna ñu daal di takali ko ndax lan mbewte yalla ne walaw la bu lu won kalimatul kaddu gi go xamne gi nga xamne sabaqat dafa jitu min rabbika tukke ci sa borom ila ajalin musamman ne ba ca dexeul gi nga xamantene manam dañ ko tudd la giñon giñnaani kon qodiya def na han até baynum se digënté ngay diffusion ci ko waaw wala ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci nam moy ñu xamé entre ñaari bindé ko yoy ni ki yalla mo lay tekkal bi ci dess nak mom moy jël nit gindi ko tek ko ci yoonu baax kenn yoy yep yalla mo koy defal ko won yo yalla ñu yalla sam deng te bo lolu mo delu ci wax yent yalla nox bi alayhi salatu wassalam moy biñ la netale won kéro hmm hmm hmm hmm hmm ah yent yalla wala wala o ma yan faakum nasxi in aradtu an ansahakum in arada allah an yughwiyakum wa samak lay bir du len jariñ dara bu fekente ni beug na leena lay bir beug leena sobe bu fekente ni yalla mom ci jëmmé bopam limu nam ci yeen mom moy mu beew lolé kon manam lay biram gi mom yent yalla no ala sallallahu alayhi wasallam koku hidayatud dilala la njubal gi len yalla di jubal ma mu bayi len ñu beew koku lan la hidayatut tawfiq la motax nak ñi nga xamne ñooñu la yalla may lol daf ni wahudu ila tayyib min al qawl wahudu ila siratil hamid ñooñ yalla da leena wala gis hudu dañ leena gindi ila tayyib ci lu tey min al qawl ci ay kaddu wahudu te dañ leena gindi ila siratil hamid ci yoonu yo xamne dañ leena gëreum wa deng wa niki nonu tudunoko ci sourate al-hajj batay muné wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna allaha yahdi man yurid deng wa kadhalika niki nonu anzalnahu wacce nagn ko muné ayatin ya xamné bayyinatin daño leer nañu te bir wa anna allaha til wer bor moy bur yalla yahdi mom moy gindi man yurid ku ko sop la ilaha illa allah la ilaha illa allah yalla nañu yalla sam